Tandaan ko na ako nga sa'yo pang ipamuhat ko. Ipasulan ko na ang mga sala ko na iwan sa'yod ko. Dako sa'yo mga kong ipamuhat. Kapalo nga sa'yo manong ipuhat ko kahat. Usa pagmahay, maugaron ako na angkon. Mura na hinokon kong ipalig sa lupison. Sa kasakiting dugan, ako karon na gahilang. Dili na maihap ang uha ko nga nangataga. Kay tungod din dayang gugma mo. Dili ko na mabawi paglukip. Imong ipati kong ako gisukwahi. Tungkol sa dako sa'yo nga gibuhat ko kanimo. Ikaw nagtinarong ako wala magseryoso. Nasayod kong lisod na balik ko ng kagahapon. Ako musikit, ikaw magpalayo gihapon. Karong wala na kausara ako ang gihangyong pasay. Duha ko hinday sa mga sala ko na himo. Karong pagmahayang ako nangangkon. Ang atong bugha may tagimong balikon. Sa ikaduhang batin ako karon bisan pag tinuyo ang gunti sakit man jud gihapon tanong jud kaha na asa uwa in pagmahay kung naipawan ko lang may pag-ako ay naglikay nasayang lang inuon na nga to ang mga danggo ang saad sa usap ko sa uga nga to ang plano tungod sa akong desisyon ako na niguro makong na kung saan na karon ang nahitabo sa atong relasyon ako yun ang nakaingon ug ang panaginig ko pa ay lisod ng balikon bisag sakit pero wala na ko'y mahimo kay ginting tanan na angkon ko ako arang tinuyo usap pagmahay maoy ako nahiaguman uga nga to ang relasyon imong gituldukan karon nga naglakaw paghilayo diri ka na ko sa pagmahay nalamunog kay wala na ko'y mahimo meron pagmahay. Very selfish and it was so very bad. Now you say goodbye and you wouldn't come back. Now my heart was broken and it almost had attack. But girl, di sa ingon, ikaw akong gibasol. Gusto ko lang masayod ka ako karon kay gagool. O gamahay na sa kipang buhat ko kanimo. Katapusan ang iyong kunin mo ako kay mapasaylo. Kay halos dili na makatulog ini gabi. Igibaga pag sa konsensya magunaon na lang bumi. Sa mga gipang buhat ko dili makatarungan. Ang mga girl gipang lombong o gipang collection lang. Karon nagkamatan ako sa akong kasayupan. Ang babae respetaran o dili angan binungangan. Dili sila duwaan ako ikaw kay mapuntan. Ibasuran na lang o yano-yano lang ilisan. Karon pagmahayang ako ang naangkon. Ang atong bugma may tagimong balikon. Sa ikaduhang naut untang.